เราบวชเข้ามาแล้วการเป็นนักบวชนี่นะมันเป็นอุดมเพศเป็นเพศที่อุดมกว่าเพศคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนดังนั้นนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันสมกับอุดมเพศเราได้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าคือบริขารแปดนี่นะพระพุทธเจ้าทรงได้ประทานให้มาอีกอย่างหนึ่งผ้ากาสาวพัดนี่เป็นธงชัยของพระอรหันต์ให้เข้าใจเป็นที่เคารพสักการะของทายกทายิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายดังนั้นจึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับอุดมเพศอันนักบวชนี่มีชื่ออยู่หลายชื่อบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นจากกรรมชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดและเว้นจากกรรมชั่วทางวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้ด้วยสมณะแปลว่าผู้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมกรรมชั่วต่างๆนี่ภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารให้เข้าใจผู้เห็นภัยแล้วจึงมาบวชภัยอะไรอ่ะภัยของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อชีวิตของมนุษย์เราภัยภายนอกอันนั้นภัยภายในคือราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เผาโรนจิตใจให้เดือดร้อนอยู่มานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วนะให้พึงพากันเข้าใจเอ้ดันบวชมาแล้วนะอย่าไปรู้อำนาจแก่กิเลสไปสะสมความรักความใคร่ไว้ในใจแล้วก็วันก็มีแต่คุยกันเมื่อมาชุมนุมกันฉันน้ำร้อนน้ำชากาแฟก็หาเรื่องตั้งแต่ยั่วยวนชวนให้เกิดกิเลสมาพูดกันคุยกันอย่างนี้ไม่สมควรนะหรือว่าเลิกจากธรรมะธรรมวาแล้วไปมั่วสุมคุยกันอยู่ทางกุฏิกุฏตังหลังใดหลังหนึ่งจนดึกจนดื่นอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วเมื่อทำเช่นนั้นก็แสดงว่าบวชมาไม่ใช่เพื่อจะมาทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้เบาบางไปบวชมาหาความสนุกสุขสนานจากการได้พบได้ปะกันได้คุยกันอันนั้นมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ให้พากันเข้าใจก็อย่างที่เตือนมาแล้วนะตนแหละบังคับตัวเองจึงได้ใช่ผู้อื่นไปคอยบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ได้เลยแล้วมนุษย์เรานี่มันก็ไม่ชอบอยากจะให้ใครบังคับบัญชาถ้าเพื่อนบังคับบัญชาไม่ชอบใจเพื่อนตักเตือนว่ากล่าวให้ก็ไม่ชอบใจแต่ตนเองก็ยังล่วงเกินระเบียบ แบบแผนอยู่เป็นผู้ประมาทอยู่และไม่ยอมให้ผู้อื่นตักเตือนนี่เป็นความเสื่อมของนักบวชนะให้เข้าใจต้องเตือนตนนะถ้าตนจะมาหาความสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงอยู่ในเรื่องสัพเพเหระคุยกันเล่นอย่างนี้ไม่ควรบวชมาไม่ควรบวชเลยเป็นคฤหัสถ์นั่นนะเอาอยากเพลินยังไงก็เพลินไปอย่างนี้ต้องให้เตือนตนนะบัดนี้เราเป็นนักบวชแล้วนะเป็นบรรพชิตแล้วเป็นสมณะผู้สงบระงับแล้วนะนี่ต้องเตือนตนนะใครจะให้ใครมาเที่ยวเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่ใช่ว่าเราเป็นนักโทษอ่ะเราเป็นนักโทษอยู่เรือนจำนะมันมีผู้ควบคุมอ่ะเป็นแดนอยู่แดนนั้นคนนั้นควบคุมแดนนี้คนนี้ควบคุมเวลาไปออกจ่ายออกไปทำการทำงานภายนอกก็มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ตามควบคุมกลัวจะหนีนั่นนักโทษผู้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองต้องถูกควบคุมอย่างนั้นตลอดไปเราเป็นนักบวชเนี่ยเป็นอิสระเสรีถึงควบคุมก็ควบคุมหลวมๆห่างๆแต่ก็ไม่ใช่เป็นอิสระเสรีทั้งหมดคำว่าอิสระในที่นี้หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เต็มที่เลยใครไม่มาขัดขวางนะการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอิสระเสรีอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไอ้นั่นเขาเรียกว่าอิสระแบบเอาแต่ความชอบใจของตัวเป็นประมาณแม้มันจะผิดกฎหมายหรือจะผิดศีลผิดธรรมอะไรก็ช่างไม่คำนึงถึงไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะให้เข้าใจกันเราบวชเข้ามาแล้วเคยพูดให้ฟังอยู่บวชเข้ามาแล้วถ้าผู้ใดสำรวมตนด้วยดีมันขยันทำข้อว่าปฏิบัติก็ได้บุญหลายกว่าผู้ครองเรือนแต่กลงกันข้ามถ้าเป็นผู้เกียจคร้านทำข้อวัดปฏิบัติเกียจคร้านท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็ได้ในสิ่งที่ไม่ใช่บุญกุศลแหละแบบนี้นะนั่นก็ได้กิเลสนั่นแหละได้แต่กิเลสพอกพูนอยู่ในจิตใจให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้การบวชมันจะมีผลอะไรล่ะเพียงแค่โกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองเที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตเลี้ยงชีพเท่านี้กิเลสยังหนาแน่นอยู่ในใจนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยความเป็นนักบวชมีโทษอีกซ้ำนะให้เข้าใจนั่นไหนๆเราก็มีศรัทธามาบวชแล้วก็เตือนตนฝึกตนให้เป็นคนขันขยันหมั่นเพียรให้เป็นผู้สำรวมตนด้วยดีชอบสงบสบชอบสงบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะถ้าผู้ใดตื่นตัวแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เปิดตำรับตำราดูท่องจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ผู้มันใกล้ฤดูที่จะต้องเรียนธรรมเรียนวินัยแล้วนะนั่นเองให้พากันท่องหลักสูตรนักธรรมอ่ะ ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ท่องเอาคำไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดค่ำไม่ได้บางคนไม่ได้เลยบวชมาตั้งเดือน2เดือน3เดือนแล้วก็ยังทำวัดเช้าทำวัดค่ำก็ยังไม่ได้ไม่จบได้กระท่องกระแท่นบางคนก็อาศัยในหนังสืออันนี้เปิดแต่ตำราอ่านกับเพื่อนไปอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเนื้อให้เข้าใจมันเสียศักดิ์ศรีของความเป็นนักบวชคนเขารู้เขาก็ตำหนิติเตียนว่าบวชมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเฉยไม่ใช่บวชเพื่อศึกษาเรียนธรรมวินัยไม่ใช่บวชเพื่อปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหานี่ต้องให้เข้าใจนะถ้าบวชมาแล้วไม่ปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็มีแต่กิเลสตัณหาแน่นอยู่ในใจคุณธรรมอันดีงามจะไม่เกิดขึ้นในใจเลยนั่นให้เข้าใจให้นึกไปหลายเรื่องนะพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดมาแสนยากแสนลำบากนะเมื่อเกิดมาแล้วก็ท่านต้องประคบประงมเลี้ยงดูช่วยตัวเองก็ไม่ได้กว่าจะเจริญวัยใหญ่โตมาเป็นผู้เป็นคนมาได้ต้องได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาอย่างโชคชนนะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่ต้องนึกเสมออันข้อนี้นะแล้วเราจะเอาอะไรตอบแทนบุญคุณของท่านละมันนี้ไม่มีอะไรเราไม่มีเงินทองอะไรจะให้เพื่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่บุคคลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำลายกิเลสตัณหาน้อยเบาบางไปมีความรู้ในศีลในธรรมรู้บาปบุญคุณโทษได้เมื่อเห็นว่าพ่อแม่ตนนี่ยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่เห็นผิดเป็นชอบอยู่อย่างนี้ก็เอาความรู้ในที่เรียนมาที่ภาวนาเห็นหมู่นั้นเอาไปสอนพ่อสอนแม่ไปเตือนท่านชักชวนท่านละทางที่ผิดดำเนินในทางที่ถูกเช่นพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิถือพูดผีปีศาจเป็นที่พึ่งถือข้อเข็นเอ็นต้องหมดนี้นะท่านนะเราผู้เป็นลูกบวชมาแล้วศึกษาเราเรียนภาวนาให้มันรู้มันเห็นทางผิดด้วยทางถูกด้วยแล้วก็เป็นแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาให้ละความเห็นผิดเป็นชอบเสียได้แล้วก็ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นถูกเห็นชอบได้ผู้ใดบวชมาแล้วได้ช่วยเหลือมารดาบิดาให้รู้ศีลรู้ธรรมให้พ้นจากนรกอบายภูมิได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงเลยตนเองก็สำรวมในธรรมในวินัยทำให้พ่อแม่นั้นเลื่อมใสยินดีกับลูกของตนอย่างยิ่งเพราะลูกของตนนั้นบวชมาแล้วตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆสมัยนี้ท่านไม่ได้สอนกันด้วยปากเปล่าแต่ข้างพระพุทธเจ้าท่านสอนกันด้วยปากเปล่าสอนธรรมสอนวินัยตกมาสมัยนี้ไม่มีแล้วที่ไหนก็ไม่มีมีแต่เพื่อนแจกหนังสือสวดมนต์ธรรมวัดเช้าสองวันค่ำให้และสวดมนต์จิตตำนานมนต์ คนแจกใครแล้วก็ตัวเองก็เอาไปท่องไปจำให้มันคล่องแคล่วทำวัดเช้ายังไม่ได้ก็ท่องให้มันได้ทำวัดค่ำยังไม่ได้ก็ท่องให้มันได้ได้หมายความว่าได้หมดเพื่อนสวดจะไงว่าไงเราก็ว่าตามได้ในกระบวนแห่งการทำวัดเช้าตะวันค่ำนั่นนะก็ต้องให้ตื่นตัวอย่างนี้อย่าบวชเข้ามาแล้วเรามีแต่เป็นนั่งคุยกันเล่นปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่าอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะมีโทษนะให้เข้าใจใครช่วยใครไม่ได้เรื่องหมู่นี้นะตัวเองเท่านั้นนะช่วยตัวเองบังคับตัวเองเอามันเป็นไปตามยุคสมัยมันก็อย่างว่าสมัยข้างพระพุทธเจ้านั้นต้องไปเรียนต้องไปนั่งอยู่ต่อหน้าอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วท่านก็ว่าไปก่อนลูกศิษย์ก็ว่าตามหลังให้ทบทวนเอาเมื่อได้บทนี้แล้วก็นำไปบทหน้าต่อไปสอนไปให้ท่องให้จำได้พอสมควรแล้วก็เอาเลิกไปซะก่อนคราวหน้ามาเอาอีกถึงเวลาแล้วค่อยท่องค่อยจำไปทีละบทละบาทไปนานเข้ามันก็จำได้มากขึ้นเรื่องมันไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วเราทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่สนใจไม่ดูดดื่มในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ถูกแบบนั้นไม่ถูกนะให้เข้าใจบวชมาแล้วเราต้องทำความยินดีในพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้พิเศษยังไงเมื่อได้เลื่อมใสในพระเจ้าเราก็ยินดีเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนอีกเมื่อเลื่อมใสก็ต้องท่องบทจดจำสิไม่ได้หมายความว่าเมื่อมาบวชฝ่ายกรรมฐานแล้วไม่ต้องเรียนอะไรตั้งหน้าภาวนาพุทโธพุทโธเอาก็ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนี่เข้าใจเมื่อไม่มีความรู้กว้างขวางสักหน่อยมันก็ไม่มีอุบายในจะสอนจิตให้ละกิเลสได้คนเรามันต้องมีอุบายแยบคายในใจสอนจิตใจของตนให้เห็นโทษของกิเลสบาปธรรมอย่างนั้นมันจึงถูกต้องการคุยกันไม่มีประโยชน์อะไรนะให้เข้าใจไม่มีประโยชน์อะไรเลยก่อให้เกิดกิเลสนานาประการนะฉะนั้นอย่าเลยเป็นกระหัดนั้นคุยกันมาพอแรงแล้วไม่มีระเบียบวินัยบังคับอะไรเลยแต่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ปฏิบัติตามเป็นงั้นอยากพูดอะไรสวนเสเฮฮาร้องรำทำเพลงก็ว่ากันไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะชื่อว่าเป็นผู้บกพร่องในข้อวัดปฏิบัติของนักบวชแล้วก็เนี่ยการมาลงมาทำวัดเช้าวัดค่ำอย่าให้ขาดบังคับตัวเองเข้าไปจะไปคอยให้แต่อุปัชฌาย์อาจารย์ว่ากล่าวจึงจะตื่นตัวได้ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนหนาไปด้วยกิเลสเพื่อนตักเตือนครั้งเดียวแล้วไม่ตื่นตัวจะต้องให้เพื่อนว่าอยู่งั้นจึงจะตื่นตัวได้ทำความดีได้ขยันได้อย่างนี้ไม่มีในโลกนี้ใครจะไปตามจี้ตามว่าตามบอกอยู่ทุกอิริยาบถเข้าไปไม่มีให้เข้าใจ ต้องทำตนให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายพระพุทธเจ้าสอนไว้ในทัสสะธรรมสูตรนั่นนะทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าไปทำตนให้เขาเลี้ยงยากนี่นะให้พิจารณาตัวเองว่าบัดนี้เรานะมีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วนะอาการกายวาจาของตนควรจะประพฤติอย่างไรควรกระทำบำเพ็ญให้ดีให้งามขึ้นควรประพฤติให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆสมณะแปลว่าผู้สงบระงับก็สงบกายกายก็ไม่ไปทุบไปตีผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหยาบคายต่อบุคคลใดๆสงบวาจาก็เลือกพูดให้ถูกกาลเทศะการใดที่มีคนพูดก็ไม่พูดเลยและต้องประหยัดคำพูดถ้านึกว่าไม่มีประโยชน์แล้วไม่เพื่อต้องพูดมันเสียเวลาศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำนี่มันต้องเตือนตนรู้จักตนพิจารณาตัวเองอย่างนี้ว่าเออเรายังไม่รู้อะไรยังบกพร่องอะไรบวชเข้ามาแล้วกลัวดูตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะตนยังไม่ได้อะไรทำวัดสวดมนต์กับเพื่อนกับตั้งใจท่องตั้งใจเรียนเข้าไปถ้าไปนั่งคุยกันอยู่แล้วมันจะเอาอะไรเวลาไหนมาท่องมาจำนะคิดดูให้ดีคนสมัยนี้เป็นยังไงจะเป็นนักเรียนอยู่นู่นมันก็ไม่เอาไหนอ่ะการเรียนนะเขียนหนังสือก็ไม่ถูกสะกดการันอะไรเมื่ออยู่ไปครบอายุของปฐมศึกษาแล้วเขาก็จ่ายออกไปได้ก็ตามไม่ได้ก็ช่างมันก็ไปอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นปรากฏว่าบุคคลบางคนเข้ามาบวชนี่หนังสือก็ไม่ได้ได้กับไอ้งูพระพายพวกนั้นแหละอย่างนี้นะมันจะเป็นเหลิงมันประมาทเกินไปให้ตื่นตัวกันเราไม่ตั้งใจเรียนตั้งใจท่องใจจำนะจะเอามันจะได้ยังไงอ่ะอยู่ๆไปนะจะให้มันรู้เองจำได้เองเป็นไปเองโอ้มันไม่ได้ในโลกนี้มันต้องขยันหมั่นเพียรต้องท่องต้องจำจริงๆเบ่งกันอย่าไปทำตนให้ผู้เพื่อนบริหารปกครองดูแลหนักอกหนักใจให้เสงี่ยมเกรียมตัวให้ถ่อมตัวเสมออย่าไปทำตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องอันนี้นะธรรมดาเป็นนักบวชนะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อผู้เพิ่นบวชมาก่อนแม้จะบวชก่อนวันหนึ่งเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ช่างนะเราก็ต้องเคารพกันตามผู้บวชก่อนบวชหลังนะในความเคารพนี่มันเป็นเหตุให้คนเราต้องปองดองสามัคคีกันไม่ทะเลาะวิวาทกันถ้าขาดความเคารพจะแล้วหน่อยนึงก็ทะเลาะกันแหละมันเป็นงั้นมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญแหละการอยู่ร่วมกันมันเป็นทางเสื่อมนะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นต้องอ่อนน้อมต้องถ่อมตนจริงๆไม่ใช่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเวลามาเป็นนาคอยู่เท่านั้นพอบวชเข้ามาแล้วถือว่าตนมีศักดิ์ศรีคนหนึ่งเป็นพระเป็นเนนแล้วแข็งกระด้างไม่อ่อนน้อมต่อผู้เพื่อนบวชก่อนผู้ฝึกปรือให้เรามาบวชก็เริ่มตั้งแต่หัดว่าคำบวชผู้น่าไปนะเพื่อนก็แนะนำสอนให้ฝึกสำเนียงหางเสียงว่ามคตบาลีให้ถูกต้องมูเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาจารย์แบบ ระดับหนึ่งนะท่านเรียกว่าอุเทศาจารย์แปลว่าอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนผู้ให้ความรู้มันเมื่อเราเข้าบวชก็มีพระสององค์เป็นกรรมวาจาจารย์สวดยัตติยตุถกรรมดังที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วนั่นน่ะก็จึงสำเร็จเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้นี่มันต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างนี้นะมันจึงเป็นพระได้แล้วระบวชมาแล้วเรามาแข็งกระด้างกระเดืองตอบครูบาอาจารย์ผู้เพื่อนฝึกปรือให้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอย่าทำกันนะมันจะได้แต่บาปนั่นนะบุญไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเพื่อนแนะนำสั่งสอนอย่างไรต้องทำตามคนเราต้องให้รู้จักบังคับตัวเองนะบังคับให้ทำความดีนี่นะถ้าผู้ใดบังคับตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นคนดีไม่ได้เลยในโลกอันนี้จะให้แต่ผู้อื่นบังคับบัญชาอยู่ตลอดไปไม่ได้เลยข้อนี้สำคัญมากนะจำใส่ใจไว้ต้องทำตนให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเพื่อนเตือนครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วจำใส่ใจเวลาปฏิบัติตามไปเลยอย่างนี้นะแม้นตนจะไม่พอใจก็ต้องบังคับตัวเองท่านตักเตือนในทางที่ดีเมื่อเพื่อนเห็นว่าตนบกพร่องข้อว่าปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนเตือนเพื่อนบอกนี่นะเราก็จำใส่ใจไว้แล้วลงมือปฏิบัติตามดัดจริตนิสัยของตนให้เป็นไปตามธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั่นน่ะอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองว่าใจตัวเองนั่นมันมีกิเลสกิเลสมันครอบงำดังนั้นเราจะไปเชื่อไม่ได้เราไปเชื่อแต่ใจตัวเองความรู้สึกนึกคิดตัวเองไม่ได้อิงธรรมไม่ได้อิงวินัยอย่างนี้มันไม่ได้เลยไปทางผิดแหละเป็นงั้นก็จะได้ให้พากันตั้งอกตั้งใจกว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์กว่าจะได้มาบวชกว่าจะได้มาพบพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ของง่ายอ่ะให้คิดดูให้ดีถ้าบุญไม่หลายนะไม่ได้มาเป็นนะแต่ว่าบุญมันส่งให้ได้มาบวชซื้อบวชมาแล้วเราไม่ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยไม่ฝึกตนไม่ดักตนให้ตรงตัวธรรมต่อวินัยแล้วมันก็ดีไม่ได้อีกเพียงจะได้บวชเฉยๆนี่มันก็บุญกุศลนู่นหลังเนี่ยมันส่งหนุนส่งด้วยบวชมาแล้วมันจะเจริญไปได้อยู่ที่เราฝึกตนนะนั่นแหละฝึกตนให้เข้มแข็งนะมันยังไม่มีความรู้ในธรรมวินัยอันใดก็ขยันท่องขยันจำเอานั่นเรียกว่าฝึกตนนะนั่นแหละจิตใจมันยังไม่สงบมันยังกระด้างกระเดืองโยงก็ตั้งสติเพ่งเข้าไปภายในอธิษฐานใจถึงคุณพระผู้ประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของตนแล้วก็อธิษฐานใจว่าขออำนาจคุณพระรัตนกรัยนี้ขอให้จิตใจของข้าพเจ้าจงสงบระงับเป็นสมาธิหรือด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาขอให้มาเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้ามีจิตใจขอตั้งมั่นหนักแน่นอย่างนี้อธิษฐานใจแล้วก็นั่งสมาธิเข้าไปนี่การฝึกนะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่อธิษฐาน อย่างนี้เนี่ยบุญคุณจะไม่เกิดในใจเป็นงั้นเมื่อใจนี้ไม่มีบุญคุณเป็นกำลังแล้วมันก็อ่อนแอสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เลยนั่งภาวนาสักวันแต่นั่งอยู่แต่กายเฉยแต่ใจนั่นอยู่ไปคิดเล่ร่อนไปทั่วพิภพอย่างนี้นะใช้ไม่ได้ให้เข้าใจต้องรู้จักสะกดจิตอันนี้นะให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆมันจะสงบไปเองมันจะตั้งมั่นลงเองไม่ได้ในเบื้องต้นนี่เราต้องสะกดแล้วมันก็ว่าสะกดไม่ให้มันคิดไม่ให้มันส่งสายไปข้างนอกให้มันนั่งนิ่งอยู่ภายในเอาความรู้นั่นนะเป็นหลักการภาวนาให้จำไว้กับลมหายใจตั้งสติประคองความรู้สึกนั้นไว้ให้แน่วแน่แล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นบทเบื้องต้นนะถ้าผู้ใดไม่กำหนดลมหายใจนี่นะจิตไม่อยู่จิตเคยคิดเคยพุ่งไปไงมันก็ไปอย่างนั้นแหละอันนี้หมู่นี้มันก็ต้องอดต้องทนต้องใจเข้มแข็งมันจึงค่อยได้จะไปอ่อนแอไม่ได้เลยเพราะในใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีกิเลสคอยเป็นมารคอยขัดขวางอยู่เสมอเสมอมันไม่ยอมให้สงบลงรวมลงไปเป็นหนึ่งได้ดังนั้นเราก็ต้องสู้เป็นงั้นสู้อันอื่นก็ยังสู้เนี่ยนั่นเองแบบแกทำความชั่วต่างๆมันยังสู้ยังทนเมื่อเวลามันจะทำความดีมาฝึกตนให้ดีอ่อนพับไม่ไหวอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ชีวิตแบบนั้นนะถ้าพูดถึงการไปทำไม่ดีไม่งามทำความชั่วอ่อนแอลงไม่ปรารถนาอย่างนี้ดีแบบนั้นนะถ้านึกถึงการทำความเพียรทำความดีในศาสนานี่แล้วเอาพอใจเต็มที่เลยตั้งใจเข้มแข็งเลยเห็นนั่งภาวนาอย่างนี้นะเมื่อเรากำหนดหลักเกณฑ์ได้แล้วอย่างนี้อธิษฐานใจถ้าหากว่าจิตนี้ไม่สงบลงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ตายกับนี่แหละวันอธิษฐานใจลงอย่างนี้เมื่อมันใจไม่สงบก็ไม่ลุกอย่างนี้เจ็บปวดก็ช่างมันตายก็ตายลงไปมันไม่อยากสงบตายซะดีกว่าถ้ามันสงบลงไม่ได้เอาไงมันต้องเอาเล็ดเดี๋ยวงั้นนะมันจึงค่อยได้ไหนการปฏิบัตินะไปทำอ่อนแอท้อแท้ไม่ได้แล้วอย่างนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่กว่าเราจะได้เกิดมาเป็นคนนี่ไม่ใช่ง่ายนะเกิดเป็นคนมาแล้วกว่าจะได้มาบวชก็ไม่ใช่ง่ายทบทวนให้ดีข้อนี้นะเรียกว่าชีวิตนี้ก้าวมาเป็นขั้นสูงสุดแล้วนะไอ้ความเป็นอยู่ของนักบวชนี่นะเป็นความเป็นอยู่อันสูงส่งแต่ว่ามันจะสูงได้จริงๆก็ต่อเมื่อละกิเลสให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปนั่นแหละถ้าไม่ละไม่เพียรละกิเลสแล้วมันก็ไม่แปลกแก่ชาวบ้านเท่าไหร่นะภายในจิตใจนั้นต่างแต่เพศเท่านั้นเองภายในจิตใจไม่แปลกจากผู้ครองเรือนเท่าไหร่นะ อย่างนั้นนะให้พากันเข้าใจก็อย่างที่ว่ามานี่นะเตือนแล้วเตือนเรามันก็ยังปฏิบัติตามไม่ได้ก็ให้พร้อมใจกันมาด้วยพระทำวัดเช้าทำวัดค่ำอย่างนี้ถ้าขาดผู้ตักเตือนแล้วก็เอาแล้วเลี้ยวไหลแล้วได้ยินว่าบางคนก็เลยไม่ไปบิณฑบาตก็มีเมื่อจะคุยกันจนดึกจนดื่นนะวันนี้นอนหลับนอนไหลไม่รู้ตัวอย่างนี้มันก็จริงเป็นชีวิตที่บัดซบมากทีเดียวอาศัยกินกับผู้อื่นไม่ถูกต้องเลยเห็นว่าตนได้อยู่สบายแล้วสนุกคุยกันเรื่องสัพเพเหระสารพัดอย่างนั้นโอ้ไม่ควรมาบวชเลยถ้าเป็นเช่นนั้นนะต้องแยกกันอย่าไปคุยกันนะอันนี้จุดเสื่อมสำคัญแท้ๆผู้บวชเข้ามาแล้วเพราะว่ายังบังคับตัวเองไม่ได้พอคุยกันแล้วก็กิเลสในหัวใจมียังไงมันก็ระบายออกมาแล้ววันนี้ระบายกิเลสออกมาให้กันนะเดี๋ยวหญิงคนนั้นสวยอย่างนี้คนนี้งามอย่างนี้อะไรต่ออะไรปรารภแต่กามคุณนั่นอย่างนี้นะไม่ถูกนะถ้ายังจะชอบใจอย่างนั้นอย่าบวชเลยดีกว่าผู้ที่กำลังจะบวชอยู่ก็ดีไปแสวงหากามคุณตามความประสงค์ซะอันนี้ถ้าลงบวชมาแล้วต้องบังคับตัวเองให้ได้มันถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเกิดมาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละถึงจะตอบบุญแทนคุณได้มิฉะนั้นเราก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านตลอดไปนะเกิดไปชาติใดก็ต้องไปเป็นคนใช้เขาแล้ววันนี้เป็นหนี้บุญบุญคุณพ่อแม่ไปเป็นคนใช้เขาหรือไม่ใช่นั่นก็เป็นพาหะเป็นสัตว์พาหนะเกิดเป็นช้างม้าวัวควายให้เจ้าหนี้เขาใช้สอยใช้หนี้บุญคุณเขานั่นอันนี้เป็นความจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะบุคคลไม่รู้จักคุณของผู้อื่นไม่คิดตอบแทนบุญแทนคุณเพื่อนอุปการะเกื้อกูลตนมาแล้วไม่คิดตอบแทนเลยอย่างนี้นะกรรมอันนี้มันก็นำให้ไปเกิดในตระกูลต่ำๆเที่ยวขอทานเขากินไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีอะไรถ้าผู้ใดเคารพร่มน้อมตอบพ่อต่อแม่ต่ออุปัชฌาย์อาจารย์เต็มที่ไม่ล่วงเกินอย่างนี้อานิสงส์อันนี้มันก็พาให้ไปเกิดในตระกูลสูงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ายังเกิดอีกอยู่ก็เกิดในตระกูลสูงเป็นคนผู้ดีดังนั้นชีวิตนี้มันจะเจริญไปได้นั้นมันต้องอาศัยการฝึกชำระในสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วเอาสิ่งที่ดีเข้ามาใส่ไว้แทนในจิตใจนี้เสมอไป